шкода талановитого колись митця. Був ще і інший ряд випадковостей. Битву таки встановили у вестибюлі дитячого християнського центру. Коло неї щодня юрмилися дорослі і діти. Екстрасенс міжнародної категорії Катерина Горопашко навіть заявила по радіо, що картина сповнена цілющої енергетики. Рівно через 3 дні одна з газеток подала авторитетне спростування вустами самої Катерини Горопашко. Вона, мовляв, помилилася, і таке буває. Потім її забрали до себе на корабель інопланетяни і розповіли, що коли картина там надалі висітиме, то всю оболонь знищить пожежа, а в Чорнобилі вибухнуть 1-й та 3-й енергоблоки. Битву проте ніхто не збирався знімати. Незабаром біля картини затримали якогось дідугана, що підкрадався до полотна зі слоїком кислоти, аби плеснути. Новий Балашов теж посилався на директиву інопланетян, але уточнював, що згорить іще й Куренівка. Найдивніше, що побачивши затриманого дідка по телебаченню, Сергій впізнав у ньому того самого кульгавого бомжа, котрому дав рублішко під природничим музеєм. Ірині дзвонили невідомі і зі зворушливим гумором запитували, чи не вона це замовляла вінок. Потім, вибачившись, що не туди втрапили, ввічливо клали трубку. Крім того, хтось намагався спалити двері їхньої квартири. У поштовій скринці почали з'являтися записки приблизно такого змісту. «Ми до тебе доберемося, паразит трудового класу. Готовся, художник, пролетаріат». Зрештою, коли гуляючи якось із сином, Сергій спинився коло кіоска преси, до Дмитрика почав підлещуватись та пригощати малого цукерками якийсь довговолосий педагог із сережками в вухах. Сергій, незважаючи на присутність міліціонера, розвернувся і вцідив нетрадиційника під щелепу, злегка, аби не впав. Міліціонер зі здоровою рум'яною сільською фізіономією вдоволено крякнув і взявся пильно вивчати заголовки газет. Життя пішло веселе, в лапках, звичайно. Ірина геть засумувала, а Сергій знав, що колись цьому настане край. І він настав. Те, що плавно і невзначай розпочиналося, завершилось доволі стрімко. Якоїсь неділі Сергій з Іриною прогулювалися центром. З'їли по перепічці, попили кави, підіймалися вулицею Хмельницького. Припалюючи сигарету, Сергій похмуро кивнув на газетну розкладку. «Купи, Іринко, котрусь із рептильок, почитаємо, яких на сьогодні нових гріхів навішали бездарному Плуженку». Дружина взяла першу ліпшу товстуху, показала на титульну сторінку. «Читай! Найважливіша подія – загибель відомого підприємця. Вчора о 18:25 площу Перемоги потряс потужний вибух. Від підкладеного в авто заряду загинув відомий бізнесмен, політик, меценат Аркадій Горб. Через 3 хвилини на місце трагічної події прибула оперативна група». «Що скажеш, Люба?» – хитрувато примружився Сергій. «Гроші роблять усе?» «Не допомогли ні гроші, ні броня, ні охоронці. Так мало бути. Нищать один одного, наче павуки у бляшанці. Скорпіони!» – уточнив Сергій і викинув куцого недопалка. «Минали зоомузей. До речі, хочеш зглянути на тропічних комах? Там тобі метелики і скорпіони». Подивившись екзотичну виставку, вони бродили залами музею. Ірина принишкла після розглядин застиглого двобою на стенді, що так запав Сергіїв у пам'ять. «Страшний скорпіон», – врешті мовила вона замислено. «Страшний то страшний, але метелик прекрасний. Знову філософія. Краса врятує світ, Достоєвський і…» Жахливий гуркіт та брязк не дав їй договорити. Вони мерщій кинулися назад у залу виставки метеликів. Що там? До стенда збігалися працівники в білих халатах з переляканими обличчями. Хтось із начальства, можливо, й сам директор, трагічно хапався за голову. «Який екземпляр? $750! Я ж вам казав, перевірте кріплення експонатів!» Величезне важке яйце зірвало поличку і, розбивши скло, на третину вгрузло у дерев'яне дно столика стенда. Впало якраз на скорпіона. З-під яйця визирало розбризкане лушпиння від імператора, так наче з розчавленого плюсклого горіха, а поруч – відламана фаланга хвоста з отруйним кігтем. За 2 пальці від яйця красувався неушкоджений метелик. Ірина зиркнула на Сергія і навіть перелякалася. Його обличчя так дивовижно просвітліло, ніби ікона. «Чому це ти так зрадів, мистець мій ненормальний?» бо